Wybranych producentów 20% taniej. Tak, aż 20% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 8 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odnalezienia i wydania mordercy polskiego żołnierza na granicy żąda od Białorusi strona polska. Przekazano już notę w tej sprawie. Apteki sprzedające pigułkę dzień po nie są równomiernie rozłożone po kraju, przyznaje szefowa resortu zdrowia i dodaje, że zgłosiło się ponad 1000 placówek. W Kołobrzegu startuje festiwal Transport Literacki. Polska żąda od Białorusi odnalezienia i wydania mordercy polskiego żołnierza na granicy. Nota protestacyjna w tej sprawie została już przekazana białoruskiemu pełnomocnikowi ambasadora, którego wezwano do ambasady. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że winni muszą ponieść karę. Żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim władzom. To nie jest przypadek. To nie jest indywidualna decyzja tych bandytów, którzy napadli na naszego żołnierza. Oni są do tego przez stronę białoruską szkoleni. A w nocie napisano także, że Polska domaga się zaprzestania prowokacji na granicy i organizowania ruchu migracyjnego. Do ataku na polskiego żołnierza doszło wczesnym rankiem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Został raniony włócznią zakończoną gwoździami i nożem przez jednego z migrantów, którzy próbowali sforsować ogrodzenie. Mężczyzna zmarł dzisiaj w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Ponad 1050 aptek zostało zgłoszonych do pilotażowego programu sprzedaży tzw. pigułki dzień po. Około 700 ma podpisane umowy, poinformowała szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna. W TVN24 podkreśliła, że to najnowsze dane. Jednocześnie przyznała, że rozłożenie po kraju aptek, które zgłosiły się do programu, tu cytat, nie jest precyzyjne. W jej ocenie dostępność pigułki jest i będzie coraz większa. Program sprzedaży antykoncepcji awaryjnej ruszył od maja. Narodowy Bank Polski kupił w tym roku 5 ton złota. Zakupy będą kontynuowane. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że więcej od Polski kupił tylko chiński bank. Po zakupach w skarbcu są 363 tony złota. Polska pod tym względem zajmuje 15 miejsce na świecie. Będziemy kontynuować te zakupy aż do poziomu, zgodnie z decyzją zarządu, aż do poziomu 20% ogółu rezerw walutowych. Rezerw walutowych, przypominam, mamy w tej chwili już powyżej 200 miliardów dolarów. Szef NBP dodał, że poziom rezerw jest szczególnie ważny teraz w przypadku Polski, kiedy, jak stwierdził, jesteśmy krajem frontowym NATO. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnia Ukrainę o trwałym wsparciu Zachodu w wojnie z Rosją. Francuski przywódca mówił o tym podczas obchodów 80. rocznicy D-Day, czyli lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział przywódcy 25 państw, w tym prezydent Ukrainy. W obliczu powrotu wojny na naszym kontynencie, gdy podważane jest wszystko, co walczyli alianci, gdy niektórzy chcą siłą zmieniać granice i zmieniać historię, bądźmy godni tych, którzy tutaj lądowali. Pana obecność, panie prezydencie Ukrainy, nam o tym przypomina. Votre présence ici en ce jour, monsieur le président d'Ukraine, dit tout cela. Powiedział Macron, jutro ostatni dzień obchodów oraz spotkania przywódców. 65 artystów z 9 krajów Europy i Azji pojawi się na najstarszym polskim festiwalu literackim. W Kołobrzegu startuje transport literacki. Warsztaty, debaty, koncerty, ale także spotkania z autorami i nagrody. Tak w pigułce wygląda 29. edycja transportu literackiego. Motywem przewodnim imprezy jest przyszłość literatury. Artur Burszta, dyrektor artystyczny transportu literackiego, zaprasza do aktywnego udziału w festiwalu zarówno najmłodszych, jak i dorosłych odbiorców. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia. Żadne z wydarzeń nie jest biletowane w tym roku. Trzymamy się tej zasady. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce tutaj w Regionalnym Centrum Kultury. Warto wpaść w ten trans, warto zawinąć do tego portu, bo jest on pod wieloma względami wyjątkowy. Gwiazdą festiwalu będzie Japonka Hiromi Ito, jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie poetek feministycznych, która pojawi się w RCK w sobotę o godzinie 18:00. Transport literacki potrwa do niedzieli. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.

czy na nie pójdziemy, w jakich nastrojach i właściwie czym dla nas w ogóle jest akt głosowania w wyborach. Czy to przykry obowiązek, czy to jednak dla nas święto, a może frajda i pretekst do tego, żeby trochę inaczej spędzić dzień. O tym dzisiaj porozmawiam z gośćmi. W studiu Trójki są już Ewa Marciniak, politolożka i dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej, doktor habilitowana nauk społecznych, a dokładniej nauk o polityce. Na co dzień pracuje także na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest z nami także Michał Mazur z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się koordynowaniem pewnie między innymi dwóch ważnych programów. Latarnika wyborczego, bardzo przydatnego narzędzia, o którym mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy, ale także bardzo ciekawego, żywego projektu Młodzi Głosują. Projektu, który działa już od lat i uczy, przygotowuje, może także ekscytuje wyborczo i obywatelsko ludzi bardzo młodych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy bardzo proszę od tego, czego ja się nasłuchałam ostatnio w mediach, a w co trochę nie chce mi się wierzyć, ale może nie mam racji. Czy to prawda, że jesteśmy zmęczeni głosowaniem? Bo jesteśmy oczywiście w tym cyklu wyborczym, w którym dokonaliśmy już aktu wyborczego w wyborach parlamentarnych w październiku. Potem byliśmy pobudzeni kampanią wyborczą samorządową i głosowaliśmy w wyborach w kwietniu. No, a teraz trzecie wybory. Czy to prawda, że nas ta aktywność polityczna w takiej intensywności męczy, pani Ewa Marciniak? Myślę, że głosowanie jako takie nas nie męczy, natomiast to, co może nas męczyć w sposób swoisty, to kampania wyborcza. Bo kampanie wyborcze w ostatnim czasie mają to do siebie, że jednych niezwykle emocjonują z tego powodu, że politycy dają preteksty do takich właśnie emocji, bardzo różnorodnych. To jest cały, można by powiedzieć, arsenał różnych emocji, ale z drugiej strony są też takie osoby, dla których kampanie wyborcze są okazją do tego, żeby przyjrzeć się polityce i politykom i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka naprawdę jest polityka i o co chodzi w polityce. Kim są politycy, których obdarzamy zaufaniem, czy może kredytem zaufania. W związku z tym raczej bym powiedziała, że jeżeli odczuwamy pewien rodzaj znużenia, to ono odnosi się do tej intensywności przeżyć, intensywności, konieczności intensywnego myślenia o polityce. A my mamy inne problemy i gdyby popatrzeć na hierarchię ważności różnych spraw naszych codziennych, to oczywiście najbardziej interesuje nas to, jak my funkcjonujemy w życiu codziennym, zawodowym, prywatnym i tak dalej, jak sobie radzimy, jakie mamy plany zawodowe, cele osobiste i tak dalej. I polityka nie jest priorytetem. W ostatnich badaniach CBOS-u, tak naprawdę dzisiaj je analizowaliśmy, to okazuje się, że to duże zainteresowanie polityką, właściwie bardzo duże, deklaruje 5% respondentów, a duże 17. No to mamy 22% respondentów, dla których to jest jakaś ważna sfera społecznego funkcjonowania, ponieważ w tej sferze uczestniczą. W znaczeniu interesują się polityką, w tym również wyborami i być może systematycznie uczestniczą w wyborach. Jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć. To jest zdanie, które wypowiedział pewien starszy pan, kierowca taksówki, gdy rozmawiałam z nim o wyborach. I on mówi, że dla niego udział w wyborach to jest przywilej, nie obowiązek. Nie wiem, rytm dnia, niedzielny rytm dnia, że w jakimś tam momencie pójdzie głosować. To jest dla niego przywilej, ponieważ on ma takie poczucie, że być może są takie sytuacje społeczne i polityczne, kiedy głosować nie wolno, kiedy głosować ci zabraniają, czyli że jakby nie jest to dane raz na zawsze. I on z tego przywileju powiedział, że od kiedy pamięta, z tego przywileju korzysta, no a ta pamięć sięgała 35 lat mniej więcej. Zastanawiam się, jak na tle tych 22% Polaków bardzo lub poważnie zainteresowanych polityką wypadają ludzie młodzi i jeśli ludzie młodzi nie pamiętają szczęśliwie tych czasów, kiedy głosować nie było można lub nie było warto, bo się nie wierzyło w prawdziwość tego aktu, jak to dla nich może być ważne i odświętne? Tak, ja po pierwsze chciałem się zdecydowanie zgodzić z tym, że myślę, że to nie sam akt wyborczy i samo pójście do urny może być dla wyborców i wyborczyń męczące, także dla tych najmłodszych, ale faktycznie po pierwsze ta emocja produkowana przez komitety wyborcze i przez polityków, ale po drugie także w takim zintensyfikowanym momencie faktycznie zbieżności tych trzech wyborów po kolei, to faktycznie ten czas i moment, w którym musimy pomyśleć nad podjęciem świadomej decyzji wyborczej, bo wierzę w to głęboko, że jednak duża część wyborców, jeżeli już idzie do urny wyborczej, to jakiś wysiłek w to, żeby kandydatów, na których oddadzą głos, chce poznać i chce zapoznać się także z postulatami, które za tymi komitetami wyborczymi stoją. To, co jest tutaj problematyczne w tym kontekście, to, że mamy do czynienia też z różnymi instytucjami. To znaczy na początku w tej serii wyborczej głosowaliśmy do wyborów, do parlamentu, w wyborach parlamentarnych, które chyba są, jeśli chodzi o taką instytucjonalną wiedzę, najłatwiejsze do zrozumienia. Później były wybory samorządowe, które są tak naprawdę najbliższe człowiekowi i powinny być bardzo naturalne, bardzo naturalna powinna być ta potrzeba pójścia i zagłosowania w kontekście swojej najbliższej okolicy. Jednak przez to, że mieliśmy tam do czynienia z wielością głosowań, ponieważ głosowaliśmy na różne instytucje, Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmik Wojewódzki, jeszcze prezydentów miast lub burmistrzów czy wójtów, to jest już materia dla niektórych osób dosyć skomplikowana, żeby zapoznać się z tym, co za tymi instytucjami stoi. No a teraz mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i znów nasza wiedza ogólnie jako Polek i Polaków na temat instytucji unijnych nie jest ogromna. Z jednej strony wynika to z jakiegoś oddalenia tej instytucji, z drugiej strony wynika to także z tego, no, że po prostu edukacja na temat tych instytucji na przykład nie obejmowała niektórych starszych roczników, bo po prostu jeszcze gdy byli na tym etapie edukacji szkolnej, to Polska oczywiście w Unii Europejskiej nie istniała, więc myślę, że to też jest taki efekt, który buduje to zmęczenie, że nie sam akt głosowania, ale sama próba tego, żeby zagłosować świadomie, może być wyzwaniem. A jeśli chodzi o to porównanie faktycznie motywacji młodych osób i osób starszych poza tą najmłodszą grupą wiekową, no to zdecydowanie. Po pierwsze jest tutaj faktycznie ta różnica, o której pani Ewa powiedziała, czyli młode osoby zastały już demokrację i nawet jeżeli ta demokracja ma swoje turbulencje w Polsce, to jednak wierzą głęboko w to, albo nawet nie myślą o tym i nie muszą bardzo wierzyć, że ten głos i to prawo wyborcze jest dane na zawsze, co niekoniecznie jest prawdą, ale młodym osobom trudno się w tej sytuacji, której nie doświadczyli, postawić. Ja także jestem młodą osobą i dla mnie to jest niewyobrażalne. Ten system, który istniał w Polsce przed 89 roku, no jest dla mnie jakimś elementem historycznym i faktycznie trudno mi sobie wytłumaczyć, jakie to musiało być uczucie, gdy prawa wyborcze i gdy demokracji po prostu nie było. I także to, myślę, dotyka wielu młodych ludzi. Co jest tym czynnikiem, który sprawia, że głosują mniej chętnie? To, co pociąga, wydaje mi się, bardzo często młode osoby do wyborów i to, co widzieliśmy w wyborach parlamentarnych, gdzie faktycznie ta frekwencja młodych osób była rekordowa, zaskakująca i mam wrażenie, że szokująca dla większości opinii publicznej, no, to jest ten fakt, że młodzi ludzie lubią się kierować pewnym poczuciem buntu i lubią poprzewracać pewne sprawy. A jako, że młodzi ludzie, ci naprawdę najmłodsi wyborcy, którzy byli debiutantami w tych ostatnich wyborach parlamentarnych, no oni przez tak naprawdę przez całe swoje świadome życie polityczne pamiętali tylko jedną władzę, Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ ta partia rządziła przez 8 lat i to oni między innymi sprawili też, że ta partia te wybory przegrała. W takim sensie przegrała, że nie była w stanie stworzyć rządu. A co mogą chcieć młodzi wywrócić z przekory czy z tej inklinacji do buntu w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Myślę, że pojawiają się tutaj takie dwa wątki. Po pierwsze, jest wśród młodych osób tendencja eurosceptyczna, która na pewno pociąga i może pociągnąć te osoby do urn wyborczych i do głosowania na partie z tej bardziej konserwatywnej i prawicowej strony. Ale z drugiej strony jest ta rzecz, która ich demotywuje, bo właśnie nie daje tego poczucia buntu, czyli wydaje się, że ten elektorat, który może jest bardziej euroentuzjastyczny, ale jednocześnie po prostu traktuje Unię Europejską jako rzecz zastaną i jest to naturalny element ich życia, mogą nie być aż tak bardzo zmotywowani, żeby do tych urn wyborczych pójść, bo nie czują, tak podejrzewam, aż tak bardzo tej potrzeby obrony, ponieważ znów jest to dla nich jakiś integralny element rzeczywistości. I ja, jeśli miałbym obstawiać, oczywiście mam nadzieję, że się pomylę i też w Centrum Edukacji Obywatelskiej robimy wszystko, żeby tak nie było, ale domyślam się, że ta frekwencja wyborcza w wyborach do Europarlamentu wśród osób młodych nie będzie wysoka i ogólnie myślę, że nie będzie wysoka, ale faktycznie młodzi myślę, że mogą nie czuć tutaj tej takiej emocji Unii Europejskiej jako czegoś, co wygraliśmy, co jako Polska, o co musieliśmy zawalczyć, tylko jako rzeczy zastanej. Plus to, co też może tych młodych wyborców demotywować, którzy w wyborach parlamentarnych poszli, żeby zagłosować, żeby wywrócić zastaną wtedy władzę, to, że niekoniecznie może ta władza, którą wybrali, spełnia w tym momencie ich oczekiwania i ich potrzeby. Pewnie w jakimś stopniu tak, ale wydaje mi się, że wiele młodych osób, szczególnie te osoby, które poszły pierwszy raz głosować i pierwszy raz poczuły tą sprawczość, mogą poczuć się zawiedzione z tym, że polityka jednak nie jest idealna, że to nie jest tak, że pójdziemy raz zagłosować, wybierzemy kogoś innego i to inne ugrupowanie, czy te inne ugrupowania będą działały jak w zegarku. Tak niestety się nigdy nie dzieje i ten moment realizacji tego, nim przejdziemy z tym do jakiegoś porządku dziennego, może być trudny do zrozumienia. Bo chyba rzeczywiście tak jest, że młodzi ludzie uważają, że samo przez się jest zrozumiałe, że jesteśmy w Unii byliśmy, no 20 lat minęło, więc można powiedzieć byliśmy i pewnie będziemy. Czyli jakby nie ma takiego poczucia osobistego interesu w tym, żeby pielęgnować tę obecność. Natomiast taka kategoria straty, ona jest na tyle odległa i na tyle abstrakcyjna, że rzeczywiście nie jest motywująca. Natomiast inna kwestia jest jeszcze taka, że wybory do Parlamentu Europejskiego w naszym kraju są właściwie, i to może będzie dość niezbyt precyzyjne określenie i może nie oddające stanu faktycznego, ale są tak moim zdaniem plebiscytem partyjnym, czyli tutaj w tym roku, w 2024 roku w Polsce chodzi o to, która partia zdobędzie jeden mandat więcej czy dwa mandaty więcej, która będzie miała 5 mandatów, która będzie miała jaką reprezentację, ale najważniejsze są nie tyle mandaty, czyli ten rozdział z 53, tylko procenty, czyli kto będzie na czele tego rankingu partii, które biorą udział w wyborach. I właśnie problem polega na tym, że jakby się unieważnia problematykę europejską, nie wiem, na przykład funkcję Parlamentu Europejskiego, jakie prawo on stanowi i tak dalej. Nikt o tym nie myśli. Ludzie raczej, wyborcy, myślą o tym, czy zwycięży moja partia, czy nie moja. Czy ta, którą ja lubię, czy ta, której nie lubię. Więc tak naprawdę wybory europejskie są okazją do tego, żeby ponownie przedstawić preferencje partyjne, poparcie dla partii politycznych tutaj wewnątrz, czyli powiedzieć tak, podoba nam się ten rząd, albo nie podoba nam się ten rząd. Na przykład eurosceptyczne tendencje przypisujemy partią po prawej stronie, w związku z tym będziemy głosować na przykład na Konfederację. I to jest ten problem właśnie tego rozdzielenia istoty wyborów europejskich i zredukowania tego do tego plebiscytu partyjnego. Bo naprawdę niewielka jest świadomość, czy na przykład która z polskich partii politycznych ma szansę współtworzyć większość parlamentarną w Parlamencie Europejskim. A czemu ta świadomość taka niska, pani Ewo? Dlatego, że z jednej strony powiedzieli państwo o sporym znaczeniu emocji w kampaniach wyborczych, o tym, jak one nas męczą, no ale one wydają się też w świecie silnej polaryzacji, w świecie coraz intensywniej przesyconym komunikatami płynącymi z mediów. No, ta polaryzacja wydaje się tym, co nas najsilniej elektryzuje i tym, co w zasadzie może spowodować, że do tych wyborów pójdzie więcej osób, bo poczują, że coś jest w grze, jakaś stawka bieżąca, no właśnie, nawet jeżeli żerująca na naszych impulsach, no to ona jest jakoś żywa i działa i wyzwala reakcję. No więc jak rozumiem z tego, o czym do tej pory powiedzieliście, mamy ogromną dysproporcję emocji i niewiedzy. To czym właściwie, co się właściwie rozegra w niedzielę przy tych urnach wyborczych? Czy my wiemy, co robimy? No, ta polaryzacja jakby nie odnosi się do sytuacji, do układu sceny politycznej europejskiej. Czyli jeżeli zagłosujemy na Prawo i Sprawiedliwość, to my nie wiemy, jaki będzie status partii o nazwie, frakcji parlamentarnej o nazwie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, jaką liczbę głosów oni zdobędą w ogóle w Europie i jaką będą mieli siłę sprawczą w Parlamencie Europejskim. Tak nie patrzymy. Czy nie patrzymy też, że zagłosujemy na, nie wiem, polską lewicę i w ten sposób zasilimy grupę socjalistów europejskich. Ale też również nie patrzymy, że jeżeli zagłosujemy na partie, o czym już tu mówiliśmy, te eurosceptyczne, no to właśnie tych prawicowych, skrajnych prawicowych populistów, można powiedzieć, zasilimy właśnie w Unii Europejskiej. Czyli tak jakby z jednej strony to są nasze wybory, ale jednocześnie nie nasze, takie niebliskie emocjonalnie, bo ten dystans intelektualny, o którym pani redaktor mówi, czyli brak wiedzy, powoduje również, że ta emocja jest czysto polska. Ona nie jest emocją europejską, choć są politycy, którzy pokazują, jaki mamy wybór, na przykład między bezpieczną Europą, a Europą, która jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia. I taką dychotomię próbuje się pokazywać, ale ona nie jest polaryzująca tu w Polsce w takim kontekście, że my się jakby nie włączamy do tych tendencji polaryzujących czy pokazujących różnorodność sceny politycznej w Europie. To są wciąż nasze polskie wybory, mimo że to Parlamentu Europejskiego. Ja bym dodał do tego jeszcze, że polaryzacja jako czynnik motywujący ma zawsze swoje granice. To znaczy polaryzacja i ten spór i te narracje, które dążą do budowania tych wrogich obozów i wrogich emocji też wzajemnie kierowanych do siebie w tych obozach. Celem tego jest mobilizacja swojego elektoratu, który już został wcześniej pozyskany, albo potencjalnie demobilizacja tego elektoratu przeciwników. Natomiast taką polaryzacją nie uzyskuje się, albo trudno uzyskać nowych wyborców. I wydaje mi się, że w Polsce faktycznie mamy po prostu spore grono osób, które nie interesują się polityką, nie tylko dlatego, że po prostu się nie interesuje polityką, ale na którymś etapie po prostu stwierdziło, nie, ja z tego wychodzę, tu jest za gorąco, tu jest za mocno. I takich ludzi partie polityczne, komitety wyborcze i narracje budowane na takich negatywnych emocjach raczej nie złapią i tych kolejnych rekordów frekwencyjnych bić raczej nie będzie możliwe. Natomiast ja bym powiedział, że jest pewien promyczek nadziei, choć zgadzam się oczywiście z tym, że ta kampania wyborcza przed wyborami europarlamentarnymi jest bardzo krajowa i ona tak naprawdę jest całkowicie przykryta tymi sprawami krajowymi, także aferami, które są związane, tak zupełnie nie są związane z Unią Europejską, ale są używane w ramach oskarżenia po prostu innych partii politycznych i z dodatkiem wiadomości na nich nie głosujcie. ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak mamy wzrost wiedzy tego, jakimi tematami Unia Europejska się zajmuje. No, co też widzimy w pewien sposób w tym wzroście frekwencji, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie oczekuję tego, że frekwencja w tych wyborach będzie jakaś niesamowita. Ale jeżeli ona będzie 45-50%. Ale jeżeli ona będzie na tym poziomie, to po pierwsze ma wciąż szansę pobić tą frekwencję z 2019 roku, która wynosiła 45,5% bodajże, a wtedy ona była wyjątkowo rekordowa, ponieważ wcześniejsze frekwencje w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie przekraczały nawet 30%. Tak, niewiele ponad 20 też. Niewiele nawet ponad 20. To się, panie, zmieniło w czasie tych 20 lat naszej obecności w Unii Europejskiej, że jednak traktujemy te wybory trochę poważniej, choć, no mówiąc tak kolokwialnie, z tego, co pani zarysowała, one są dla nas trochę za abstrakcyjne, za nudne, zbyt skomplikowane, żebyśmy się w nie w pełni angażowali. Ja bym zwróciła uwagę na takie zjawisko. My bardzo często personalizujemy swoje wybory, to znaczy głosujemy na osoby i na to, jak je spostrzegamy, jakie one mają cechy, nawet na wizualności. Wizualność osób ma jakieś znaczenie, może nie takie, jak kiedyś się przypisywało, ale jakieś znaczenie ma, pomijając wizualność. Mówimy o tym, jakie kandydaci na polityków mają cechy osobowości, jakie mają cechy intelektu. Potrafimy te cechy osobowości wyartykułować. Na przykład wiemy, czy ktoś jest sumienny, pracowity, czy ktoś jest na przykład towarzyski w znaczeniu, że umie budować sieci kontaktów, jest taką duszą towarzystwa i tak dalej. To jest nasz język, którym opisujemy innych ludzi, ale też takim językiem opisujemy polityków. Ale kiedy możemy to czynić? Wtedy, kiedy cokolwiek o nich wiemy. I polscy politycy pokazują się jakby na okrągło w mediach, tak można to w skrócie ująć. Czasami świadomie zarządzają swoją widocznością medialną, ale to jest rzadkość. Natomiast europejscy politycy, na przykład ci europosłowie, którzy dotychczas byli w poprzedniej kadencji parlamentu, oni w dużym stopniu ubiegają się o ponowną elekcję. Co my o nich wiemy? Czy partie polityczne zadbały o to, żeby zaprezentować tych polityków w kontekście na przykład ich osiągnięć, w kontekście ich inicjatyw, w kontekście ich wystąpień? Jedyne co, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o Parlament Europejski, to czasami mamy listy polityków, którzy głosowali za lub przeciw. Na przykład gdzieś w mediach jest obecna lista osób, które głosowały za Zielonym Ładem albo przeciwko Zielonemu. A dlaczego, panie, te partie tego nie robią? Bo to się aż prosi, żeby w dobie Instagrama, tak, Facebooka, TikToka robić krótkie, porywające sylwetki polityków, żebym ja wiedziała, czy chcę na tę osobę zagłosować, czy nie. I też pociągnąć w ten sposób nowy elektorat, inny elektorat, taki, który nie siedzi głęboko w polityce i właśnie nie interesuje się z nią na poważnie. To jest arogancja polityków, czy inaczej to jednak będziemy tłumaczyć? To chyba brak czasu i ta kumulacja kampanii wyborczej. Może już nie było pomysłu na tę kampanię, a tak naprawdę, gdybyśmy zeszli na ziemię, to nie było pieniędzy. Partie polityczne już nie miały pieniędzy na intensywną kampanię wyborczą i ja nie jestem zwolenniczką personalizacji w wyborach politycznych, bo wolałabym, żeby ludzie rozumieli ideę, za czym ta partia się opowiada jako całość, a nie koncentrowali się na tym, czy polityk jest mądry, elokwentnie się wypowiada, płynnie mówi i w ogóle jest takim świetnym interlokutorem. To są jakby drugorzędne cechy. No ale świat jest taki, że my redukujemy te informacje, które do nas docierają, do niezbędnego minimum, które pozwala podjąć decyzję. Widzę, fajnie polityk się wyraża, wypowiada gdzieś tam w mediach czy na wiecu, no to uznaję, że jest to wystarczająca przesłanka do tego, żeby oddać głos, bo ta koncentracja na programach, ideach wymaga czasu, a wcześniej powiedzieliśmy, że czy kampanie, że ludzie mają inne priorytety, więc na to czasu zwyczajnie nie mają. No więc politycy w tej kampanii rzeczywiście nie zaprezentowali tak swoich kandydatów, czy partie polityczne nie zaprezentowały swoich kandydatów i kandydatki tak, jak mogłoby być to zaprezentowane, tak, żeby miało charakter sprzyjający frekwencji, bo tutaj ta frekwencja będzie ważna. Jeszcze jedno zdanie powiem, w 2019 roku rzeczywiście tak około 45 w porównaniu procent ta frekwencja, w porównaniu na przykład do Belgii, Luksemburga, gdzie jest powyżej 80. No ale te nowe kraje członkowskie rzeczywiście nie grzeszą frekwencją. Ale to też jest paradoks, bo my jesteśmy jednym z najsilniej proeuropejskich społeczeństw, chociaż ten odsetek osób deklarujących silną proeuropejską się obniżył w ostatnim czasie i ten sceptycyzm, o którym mówili państwo, daje o sobie znać. No ale jednocześnie, jeśli chodzi o zestawienie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jesteśmy jednak właściwie w końcówce. Powiedziała pani o tym, że nie mamy czasu, żeby się zorientować w ideach. Politycy nawet nie mieli czasu, żeby nam ich dobrze przedstawić, ale latarnik wyborczy jest takim narzędziem, latarnikwyborczy.pl, które pozwala w szybkim quizie w odpowiedzi na 25 pytań zorientować się, czy to, jakie ja mam poglądy, co jest dla mnie istotne, właściwie jak to się sytuuje w programach partii wyborczych. Ja zrobiłam sobie przed przyjściem dzisiaj do studia ten szybki test i to narzędzie jest dla mnie o tyle trudne, akurat w tym przypadku, że wykazało, że mogłabym zagłosować na mniej więcej 3 partie, których wyniki były bardzo zbliżone. Więc nie dało mi właściwie takiej jednoznacznej odpowiedzi, idź i głosuj na tę konkretną partię, bo to się może przełożyć na to, że idee dla ciebie ważne będą reprezentowane w Parlamencie Europejskim. Panie Michale, Centrum Edukacji Obywatelskiej stworzyło to narzędzie. Zastanawiam się, jak Polacy z niego korzystają, czy na przykład młodzi tak sobie wchodzą i albo i nie młodzi wchodzą i robią sobie szybki test, czy to jest narzędzie w ogóle dla nas popularne, no bo ona pozwala trochę zrobić to, o czym pani Ewa powiedziała, czyli tą wielką narrację nieomalże powieściową skurczyć do kilku minut i jakiejś orientacji w ideach i programach. Tak jest. Celem latarnika wyborczego jest też w pewien sposób właśnie ta prostota i szybkość, jako że chcemy z nimi trafiać do tych osób, które są mało albo prawie w ogóle nie zainteresowane polityką i dzięki temu dać im chociaż tą namiastkę właśnie świadomego głosowania, choć ja też oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, że i liczę na to, że to jest w pewien sposób też tylko początek tego szukania naszego kandydata, naszej kandydatki na liście wyborczej. I latarnik wyborczy po pierwsze pozwala nam pokazać faktycznie to dopasowanie naszych poglądów do postulatów partii wyborczych, przez to czasami również zdać sobie sprawę z tego, bo bywa tak, że użytkowniczki są zaskoczeni tymi wynikami, bo tak jak też już powiedzieliśmy, zdarza się, że czasami głosujemy na partie wyborcze z powodu takiej identyfikacji wartości, które nie są koniecznie powiązane z postulatami danych komitetów. I my w latarniku wyborczym, pytając się o konkretne postulaty, potrafimy czasami zaskoczyć użytkowników tym, że ich tak naprawdę poglądy na te konkretne postulaty nie są zawsze koniecznie zgodne z tym, na kogo oni głosowali do tej pory lub na kogo i tak zagłosują, ponieważ stwierdzą, że te wartości, to takie przywiązanie do danego ugrupowania jest ważniejsze niż program sam w sobie. Ale tym ważnym elementem, który też staramy się w latarniku zawrzeć, jest samo pokazanie tego spektrum różnych tematów społecznych, politycznych i ekonomicznych, które przy danych wyborach się rozgrywają. I faktycznie staramy się tak, żeby za każdym razem, i tak też jest w wypadku tych wyborów europejskich, żeby stwierdzenia, na które odpowiadam w tym latarniku, odnosiły się do kompetencji instytucji, do której wybieramy przedstawicieli i przez to też pełnił taką funkcję edukacyjną, mówiącą właśnie o tym, jak dana instytucja funkcjonuje i czym może się zajmować. Czy użytkownicy traktują to jako bardzo jasną wskazówkę i na podstawie tego procentowego wyniku idą zagłosować? Myślę, że większość nie. Może i sprawdzają, jakie mają poglądy. To znaczy, jak na mapie poglądów plasuje się to, co myślą o świecie. Tak, ale dzięki temu faktycznie po pierwsze latarnik wyborczy, wydaje mi się, że stał się trochę faktycznie w Polsce takim sygnałem, o, jest latarnik wyborczy, może zaraz będą wybory. Znaczy, na pewno zaraz będą wybory, ale faktycznie ma to też taką funkcję przypominajki. I tak, a po drugie ma to też funkcję tego, żebyśmy chociaż na ten moment weszli w to myślenie o tym, że wybory to nie tylko zwyczaj, albo też nie tylko emocje, ale to też jest jednak jakiś spór związany z konkretnymi koncepcjami i konkretnymi rozwiązaniami politycznymi. I wydaje mi się, że to jest jego duża wartość. Ale jednocześnie na pewno on ma też taką właśnie formę quizową, trochę zabawową. I to też wcale się ze sobą nie kłóci, ponieważ no właśnie za pomocą tej prostoty możemy nowym osobom, nowym wyborcom, którzy może inaczej by nie poszli zagłosować, pokazać, o co w tej polityce chodzi. A propos zabawy i trochę lżejszych tonów, chciałam was zapytać o to, czy jest szansa na powtórkę z pewnej atmosfery, która towarzyszyła wyborom w październiku, to znaczy te długie kolejki, głosowanie wieczorne, bo dużo młodych ludzi przyszło głosować późno. To tak sobie myślę, że to też jest takie działanie trochę arebur. To znaczy na przykład wielu młodych ludzi na msze chodzi o późnych godzinach, na msze wieczorne. Robi to trochę inaczej niż tradycyjnie. Pewnie wielu Polaków głosuje na przykład po kościele, prawda? A młodzi to zrobili trochę inaczej i też z tego powodu wytworzyła się taka specyficzna sytuacja długiego oczekiwania na głosowanie, które miała w sobie coś ze siesty. Przyjeżdżały pizze, przyjeżdżały telewizje, było w tym coś z takiej atmosfery festiwalu. Czy to nam coś mówi o innym w ogóle traktowaniu aktu wyborczego przez ludzi młodych? Bo może to jest też tak, że to jest dla nich działanie właśnie mniej obciążone tą taką powagą polityki, czy lękiem przed utratą, o którym mówiliśmy wcześniej, czy doniosłością historyczną i takim znaczeniem. Czy te wybory dokonywane, nie wiem, bardziej na lekko, to może być jakiś trend, który będziemy jeszcze oglądać. To rzeczywiście bardzo ciekawy aspekt i trochę się łączy z funkcjami no właśnie takich programów jak Latarnik, takich inicjatyw. Ja uważam je za bardzo potrzebne, pożądane, bo rzeczywiście jakby siłą rzeczy, siłą czytania i odpowiedzi na te pytania trochę uczymy się, czegoś się dowiadujemy o specyfice wyborów czy instytucji, do której głosujemy. A czasami też trochę o samych sobie. Tak, to też jest... Muszę przemyśleć te tematy, o których czasami nie myślimy. Tak, czyli są takie refleksyjne. Natomiast ten swoisty happening, o którym tutaj pani redaktor mówi, no nie był powszechnym zjawiskiem. To może w kilku miastach rzeczywiście się wydarzyło, ale dobrze, że się wydarzyło, bo pokazuje, że jeśli jest silna motywacja do tego, żeby opowiedzieć się za czymś, to też jakby formy tego opowiedzenia się, to jakby to stanie w kolejce i właśnie i jeszcze jakaś kolacja do tego, zresztą chyba fundowana, bo chyba tam takie też tak, zdarzenia bo były. Lokalny, tak, to jest właśnie coś, co wpisuje wybory w kulturę życia codziennego. I ja na początku powiedziałam o starszym panu, który mówił, że to jest przywilej głosowanie, czyli rzeczywiście coś wyjątkowego, coś, co trzeba celebrować, coś, może trzeba się, nie wiem, odświętnie ubrać, żeby do lokalu wyborczego pójść. Natomiast my jesteśmy na takim etapie jakby politycznego funkcjonowania, to już dzieje się od dość dawna, że elementy kultury popularnej wchodzą do polityki różnymi drzwiami. Czasami jest to piosenka, nawet disco polo, piosenka wyborcza i niektórzy prezydenci właśnie korzystali z takich form promowania siebie. Czasami są to wiece i no, przysłowiowe kiełbaski do pieczenia w trakcie właśnie tych różnych spotkań z wyborcami, a czasami może być właśnie i to, o czym tutaj mówiliśmy, czyli głosowanie w tej luźnej atmosferze. Oczywiście pojawia się pytanie, czy to, że taka popkultura, czy kultura popularna wchodzi do polityki, czyniąc poniekąd politykę popularną, innymi słowy, czy taka, te formy takie no właśnie mniej poważne mogą na stałe zagościć w polityce, to pytanie, ten dylemat, który chciałam zgłosić, to jest taki, czy to odbiera polityce rangę takiego niedostępnego obszaru dla zwykłego człowieka. Innymi słowy, czy dzisiaj polityka może być masowa, tak jak jest kultura masowa? Czy polityka jest tylko elitarna i zarezerwowana dla tych, którzy coś rozumieją, wiedzą jak się kształtuje budżet, czym jest produkt krajowy brutto i jak go porównać, nie wiem, z innymi państwami i tak dalej? Bo też to są trudne kwestie, czy proces legislacyjny, czy już nawet ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest rzeczywiście niezwykle skomplikowana i niewiele osób ją rozumie. No i to jest ten dylemat i myślę, że to jest ważne pytanie, które sobie powinniśmy zadawać, czy taka popkulturyzacja polityki, jej umasowienie, to jest coś, co polityce szkodzi, czy wręcz odwrotnie, przybliża ją do zwykłego człowieka, który też chce ją zrozumieć, może chce w niej uczestniczyć, ale może to jest wszystko takie za mądre, za trudne, za odległe. Dobre to jest pytanie dla naszych słuchaczy, więc otwieramy telefon 2 2 7 3. Zapraszam. Bardzo mnie ciekawi, jak wy podchodzicie do głosowania, bo to jest też przecież do pewnego stopnia akt prywatny, może nawet intymny. Ja na przykład nad urną wyborczą zawsze się wzruszam i często też robię coś, co robi wielu ludzi w moim pokoleniu, czyli pokazuję to, że zagłosowałam. Robię to w mediach społecznościowych albo na inne sposoby, bo mamy też w tej popkulturze otaczającej kulturę wyborczą, o której pani profesor powiedziała, no właśnie, jakiś rodzaj takiego efektu podaj dalej. Mody na budowanie frekwencji. Tak jest. Ja chciałem tylko nawiązać jeszcze faktycznie do tego pytania o powagę w polityce i czy Michał Mazur. To jest już czas pożegnania tej powagi. I wydaje mi się, że tak jest. I jest to kwestia faktycznie z jednej strony tego wchodzenia popkultury trochę do polityki i tego, że także tutaj na przykład młodzi ludzie lubią w sposób dosyć, powiedziałbym, nie wiem, frywolne, obśmiewać niektórych polityków, czy oceniać ich zachowania. No oczywiście memy, to mam wrażenie, że jest rzecz, która faktycznie wśród młodych osób przedstawia im politykę i przedstawia im polityków i młodzież często kojarzy polityków z jakimiś konkretnymi memami, które zdobyły największą popularność i akurat były z wizerunkiem tej czy innej osoby. Ale przede wszystkim dlatego wydaje mi się, że powaga w polityce ma już swoje lata świetności za sobą, to jest to, że to też politycy weszli do popkultury i politycy po prostu dzięki nowym technologiom weszli do naszych telefonów, a przez to do naszych żyć, do naszych rąk na stałe i przez to, że polityka wymaga przynajmniej dzisiaj takiego ciągłego kontaktu gdzieś z tymi wyborcami, szczególnie w tych kampaniach wyborczych, no to wiąże się z tym, że politycy no, czasami streamują po prostu cały czas siebie i chcą być jak najwięcej i jak najczęściej w naszych feedach, na naszych wallach, w naszych telefonach. A jeżeli polityk przez 2-4 na dobę musi myśleć o tym, co ciekawego powiedzieć, jak zażartować, jakiego zrobić fajnego TikToka albo jaką rolkę na Instagramie, to będzie popełniał wpadki, będzie czasami się ośmieszał i będzie czasami podejmował decyzje, które no będą w najlepszym razie śmieszne i trudno powiedzieć, że powinniśmy się z tym pogodzić, ale wydaje mi się, że taka jest po prostu rzeczywistość, że trudno zachować powagę, gdy nie ma tej oczywistej bariery i tego oczywistego dystansu, bo po prostu tutaj nawet nie chcę aż tak bardzo skarżać polityków. Każdy człowiek ma swoje wady i gdy jest nas bardzo dużo i bardzo dużo siebie pokazujemy, to te wady też zawsze wyjdą na wierzch, a to, że jeszcze social media lubią skracać dystans, to, że lubią być szybkie, lubią być głośne, i politycy także próbują temu sprostać, no to bardzo często dochodzi do tego, że sami popełniają gafy. I to na pewno tej powadze nie pomaga. A ja zastanawiam się, czy w tej kulturze otaczającej wybory i w naszej codzienności, bo no właśnie, dla wielu z nas one są po prostu elementem życia, działają takie mechanizmy, które widać w innych wymiarach kultury. Na przykład coraz chyba mniej ludzi opiera się na takich rekomendacjach w kulturze krytyków, nie wiem, literackich, teatralnych czy recenzentów, dużo większym zaufaniem darzymy rekomendacje sąsiada, przyjaciela, znajomych. Zastanawiam się, czy to działa też w polityce. To znaczy, czy my sobie ufamy, pytamy znajomych, na kogo głosujecie. I na przykład robimy podobnie, bo informacji jest za dużo, nie mamy czasu się dowiedzieć, więc zaufamy tacie albo koleżance, która studiowała politologię. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście są wśród nas takie osoby, które więcej wiedzą, bo na przykład interesują się polityką rzeczywiście i czasami nazywam ich takim ładnie lider opinii takiej spotkaniowej, takiej domowej opinii, czyli wujek, który wie więcej niż na przykład ciocia i jedna, czy ciocia druga, czyli wujka zawsze mogę zapytać. I to byłoby bardzo dobre, bo można jakby polegać na opinii bliskich osób, tylko trochę problem polega na tym, że polityka podzieliła stoły nasze, wigilijne i grille, i częściej unika się tematów politycznych. Lepiej nie pytać, bo po co, gdyby się okazało, psuć dobrą atmosferę i dowiedzieć się na przykład, że mój szwagier, czy tam ktokolwiek inny, no jednak tym razem zagłosuje na partię, do której ja mam bardzo duży dystans, a nawet niechęć. Więc to jest trochę tak, że polityka rzeczywiście sięgnęła do naszych domów w taki sposób nieoczekiwany. Niemniej, jak pokazywały kiedyś badania, to już minęło, od razu powiem, że na przykład młode kobiety wzorowały się, podejmując decyzje wyborcze, na swoich mężach. Ale dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj kobiety absolutnie się upodmiotowiły w tym znaczeniu, że mają swoje zdanie i czasami zupełnie odrębnie głosują, czyli ten mąż jako osoba, która byłaby źródłem wiedzy, no, przestał być już tym źródłem wiedzy politycznej. Także to się zmieniło gdzieś mniej więcej około 15 lat temu. Chociaż przeczytałam dzisiaj publikowane przez SWPS badania, przepraszam, nie pamiętam ich źródła pierwotnego, które wskazuje, że młode kobiety przyznają też, że są najsłabiej poinformowane, jeżeli chodzi o to, na kogo mogłyby głosować i mają dosyć niskie rozeznanie. Ale może też wynikać z takiego przyznawania się do, bo jak rozumiem, to była autoidentyfikacja się jako tak, osoby nieświadomej. Czyli mają odwagę wydaje mi się, że tu jest duża szansa, że niestety, ale kobiety czasami po prostu potrafią zaniżać swoje kompetencje, a czasami nawet nie zaniżać, oceniać się sprawiedliwie, ale mężczyźni mają tendencję zawyżania swoich kompetencji i to także w takich badaniach myślę, Michale, że może być widoczne. A jak jest z tym rekomendowaniem sobie wśród młodych ludzi? Myślę, że to, co się zmieniło i jest dużą różnicą, jeśli chodzi o młodsze pokolenia, choć myślę, że to też w tym momencie już wpływa na starszych i starsze wyborczynie, to kiedyś faktycznie to zaufanie do bliskiej osoby i te rekomendacje od osób bliskich, od rodziny czy od przyjaciół były o tyle ważne, że po prostu nie było tak naprawdę innych platform, na których moglibyśmy tymi swoimi opiniami się wymieniać i o tych różnych postulatach czy politycznych aferach, skandalach porozmawiać. Więc to było, tak mi się przynajmniej wydaje, bo też jestem w tym młodszym pokoleniu, więc może zostanę tutaj wyprowadzony z błędu, ale że jako, że wtedy naturalne było rozmawianie o takich tematach politycznych z osobami bliskimi, to także trzeba było zachowywać z tymi osobami bliskimi jakiś konsensus, jednak się nie pokłócić i naturalnie w tej rozmowie trzeba dochodziło się do jakiegoś punktu wspólnego, ponieważ nie miało się za plecami jakiegoś takiego jasnego, oczywistego poparcia, to ja mam rację. W tym momencie, gdy mamy social media i gdy każda osoba tak naprawdę może znaleźć w bardzo szybki sposób w tych social mediach grupy osób, które myślą dokładnie tak samo i później się jeszcze tak naprawdę napędzać w tym myśleniu tak samo i zamykać w tych bańkach, to chyba ta potrzeba konsensusu i porady bliskiej osoby trochę osłabła, ponieważ zawsze możemy powiedzieć, no ty to się mylisz, przecież ja mam tutaj wielką grupę facebookową, czy swoje plemię, miliony które TikToków, na których podpowiada. Ludzie mówią tak samo jak ja, myślą tak samo jak ja, więc to na pewno ty się mylisz, a ta druga osoba ma takie same bańki, tylko z drugiej strony. I to sprawia, że chyba to zaufanie nie jest zbyt duże i tutaj odniosę się teraz do osób, które jeszcze głosować nie mogą, ale niedawno wyszły takie międzynarodowe badania kompetencji uczniów w wieku szkolnym i tam były badane zarówno takie kompetencje twarde, matematyka, język i tak dalej, ale również badania dotyczyły takich umiejętności miękkich i tego, jak uczniowie czują się w szkole i okazywało się, że niestety w tym momencie młodzi ludzie mają bardzo niskie zaufanie tak naprawdę do wszystkich. Nie ufają nauczycielom, nie ufają autorytetom i nie ufają też niestety sobie. No i trudno się w świecie współczesnym orientować i ufać również źródłom informacji. W tych ostatnich kilku minutach naszego dzisiejszego Klubu Trójki ja chciałabym panią Ewę Marciniak jeszcze zapytać o to, jak wielu z nas decyduje, no właśnie, na ostatnią chwilę, w te kilka minut na przykład przed przyjściem do urny wyborczej i jak duże znaczenie w takich sytuacjach mają informacje, na przykład tak tragiczne jak ta, którą otrzymaliśmy o śmierci polskiego żołnierza, jak dużo ona może mieć wpływ na ostatniej prostej, na to, co się zadzieje z naszymi decyzjami. Tak, nawet nazwano to październikową niespodzianką. To określenie ze Stanów Zjednoczonych, w których wybory odbywają się w listopadzie. I wydarzenia niespodziewane właśnie na chwilę przed wyborami mogą reorientować wyborców, mogą właśnie być takim impulsem do zmiany decyzji wyborczych. I no, mamy do czynienia dzisiaj z czerwcową niespodzianką w Polsce rzeczywiście. Jak poczytać media społecznościowe, to wszyscy obwiniają wszystkich za tę sytuację i na granicy i mówię o śmierci też żołnierza. Dzisiaj się okazało, że zmarł. No i oczywiście to spowoduje, że ludzie, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, na kogo głosować, będą poszukiwać takich argumentów, które, nie wiem, czy to można nazwać argument, ale tak to nazwijmy, które są silnie nacechowane emocjami. Takie, które właśnie wzbudzą ogromną niechęć, wrogość, albo odwrotnie, silną identyfikację z kimś. Przy czym znowu tu wrócimy do tego, że te wybory do Parlamentu Europejskiego staną się tym bardziej polskie, bo tu nie będzie kwestii, czy my bronimy granicy Unii Europejskiej, tylko bronimy granicy Polski. To jest polska granica, więc oczywiście może być tak, że na tak zwaną ostatnią chwilę część osób zmieni swoje preferencje. No i w tym sensie sondaże, badania opinii publicznej, które są już bardzo mocno publikowane, dużo jest tych sondaży przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no mogą po prostu nie mieć tego wymiaru prognostycznego właśnie z tego względu. I moim zdaniem wyborcy pozostaną w swoich bańkach i będą się identyfikować z tymi narracjami dominującymi w tych bańkach. Mm-hmm. A pamiętajmy, o co toczy się ta polityczna gra o 35 mandatów w Parlamencie Europejskim. 53, przepraszam, odwróciłam cyfrówkę. Cisza wyborcza w piątek od północy. Do lokali wyborczych możemy iść w niedzielę od 7 rano, a długo od wyborów nie odpoczniemy, bo w 2025 pewnie wielkie widowisko, czyli wybory prezydenckie. Bardzo dziękuję za dzisiaj.